Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tetekaddemu metin. Bir metni görelim. Değil mi? Hı hı. Ve la tetekaddemu. Tekaddüm etmez hal. Ne üzerine tekaddüm etmez? Alel amilil manevi. Amilil manevi üzerine ne yapmaz? Tekaddüm etmez. Bi hilafi zarf. Zarf bunun aksinedir. Ve alel mecruri, mecrur olan zilhal üzerine de tekaddüm etmez. Alel esahri, en sahih görüşe göre mecrur olan zilhal üzerine de ne yapmaz? Hal tekaddüm etmez. Şimdi görelim bakalım. Ve la tetekaddemu, ey el halu hal. Hal tekaddüm etmez. Ama nerede? Fîmâ adâ, fîmâ câveze, yani adâ burada fîl-i mâzî. Fîmâ adâ, mâ adâ, dışında kalan, aşan yerde. Neyin dışında yani? Fî terkibin câveze. Neyi aşmış? Mithle. Zeydun kâimen ke amrin kâiden. Anlaşıldı? Ne? No. Zeydun Zeyd ne olduğu halde, kaimen kaim olduğu halde ne gibidir ki amrin, amır gibi. Amır ne oldu halde? Kaiden oturucu oldu halde. Şimdi burada manayı fiildir. Değil mi? Manevi amildir yani. Teşbih manası var. Değil mi? Yani Zeyd yuşbihu amran, amra benziyor. Ne oldu halde Zeyd? Hale kemni Zeyd'in kaimen. Amr ne oldu halde? Efendim yüşbi amr. Amr'a benziyor. Amr ne oldu halde? İşte kaim. Yani Zeydun Zeyd kaimen yüşbihu amran kaiden demektir bu. Anlaşıldı? Zeydun Zeyd hale kemni kaiden kaimen yüşbihu amran hale kemni amr kaiden. Bunun dışında, işte burada da amil manevidir. Ama burada halin takdimi gerekiyor. Niye? Her ikisindeki nispet durumu birbirinden nedir? Farklıdır yani. Ha. Şimdi burada da amil, manevi olan bu amil üzerine, yani kafın üzerine kaimenin geçmemesi lazımdı. Değil mi? Fe innel amile fihi maneviyyun. Manevidir. Müstefadun min harfi teşbih. Teşbih harfinden istifade ediliyor. Ama kuddimel halu aleyh. Hal onun üzerine takdim edilmiş. Yecuzu takdimul hali alel amil manevi fi terkibin. Bir terkip ki delle ala hadeseyni. İki tane hadese delalet ediyor orada. Hmm. İki hades. Farklı birbirinde. Tamam mı? Evet. Yani biri müşebbihte kaim olandır, biri müşebbihte kaim olandır yani. Tamam mı? Taalluk farkı var yani. Taalluk farkı var. Tamam? Taalluk farkı var. Yani bir tanesi müşebbih olması, diğeri de müşebbih olması. Halun minel kafi bi'tibaril müşebbih. Ve kaiden halun minel kafi. O da ama bi'tibaril müşebbehi bih. Anlaşıldı. Evet. Şimdi teşbih kafi iki tane hadefi iktiza ediyor. Bir tanesi müşebbe oluyor, bir tanesi de müşebbe. O zaman ne oldu? Diğer amil manevilerden ayrılmış oldu yani. Anlaşıldı. Hı hı. Peki. Alel amilil ma'nevi, amil-i ma'nevi üzerine hal tekaddüm etmez. Ancak amil-i ma'nevi işte kaf olursa, değil mi? Kaf olursa, teşbih manasını ifade eden kaf olursa, o zaman onun üzerine hal ne yapar? Müşebbehin hali tekaddüm eder, müşebbehin hali de sonra gelir yani. Evet, la yetekaddemu, la tetekaddemu el halu alel amilil ma'neviyyi. Kad arafte fi ma kablu. Kad arafte, bildin. Yani amil manevi nedir? Bildin yani. Fî makabül. Makabilde. Anlattık geçmiş bölümde. Ne yaptık onu anlattık. Kad arafta bildin fî makablu. Bundan önceki bölümde bildin. Neyi? El amilel maneviyye. Amil manevinin ne olduğunu bildin. Neydi? El amilul maneviyyü huve el müstembetu min fahvel kelami min gayri tasrihi bihi ve takdir. Takdir ve tasrih. Olmak. Hâzâ zeydun kâimen. Hâzâ yani üşîrü zeyden demektir. Kelam-ı fahvası da ismi işarettir. Üşir manası. Ha harfi tembihtir. Ünebi manasını taşıyor. Yine bildin ve enne mâ huve mukadderun bil fi'li. Evet. Ve arkadaki anlattığımız bahiste de bildin. Anladın. Enne mâ huve mukadderun bil fi'li. Fiil ile takdir edilmiş olan. Fiil ile. Değil mi? Fiil ile takdir edilen. Evet da bismil fa'ili. İsmi fa'il ile takdir edilen ve fiil ile takdir edilen ne gibi mesela? Mithlu zarf. Zarf gibi. Emam, half, fevk, taht. Bunlar neydi? Zarf. Ve ma yüşbihuhu ve bunlara benzeyenler. Yani mutallaka ihtiyaç duyanlar. Efendim. Yani kast ediyorum neyi? El carre vel mecrure. Zeydun fiddari. Evet. Bunları da bildin. Bunlar nedir? Haricun anhu. Haricun, hariçtir bunlar. Neyden hariçtir? Anhu, anil amilil manevi. Amilil manevi, hariçtir bunlar. Onları dikkat ettiyse, ve amiluha, halin amili, imma el fi'lu, ya fiildir, ev şibhuhu dediğimizde onlar şibhi fiile girmişti. Değil mi? İsmi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, zarf-ı müstakar, değil mi? Car mecrur. Onlar da ev ma'nahu dedi. Dolayısıyla onlar, manevi amilin içinde değil. Evet. Haricun anhu. Haricun anil amilin manevi. Çünkü onlardaki amil imma musarrahun ev mukadderun yani. Musarrahtır veya mukadderdir. Dolayısıyla dahilun fil fi'li. Eğer müteallak fiil ise fiile dahildir. Evet. Dahilun fi şibhihi. Evet, şibhi fiile dahildir. Eğer ki müteallak, yani zeydun fiddar, zeydun hasale fiddar derse, hasale var. Zeydun hasilun fiddar, o zaman şibhi fiil, ismi fail mukadder. Tamam. Fe'ale hâzâ. Bunları sen bildiğine göre. Yani demek ki amil-i manevi nedir? Amil-i manevi, el-mustembetu min fahvel kelami min gayri tasrihi bihi ve takdir, takdirin ve tasrihin olmadan, tasrihte sarahaten açık açık zikredilmemiş, takdirde edilmemiş olarak kelamın fahvasına anlaşılan amile ne denir? Amil manevi denir. Ha. O zaman ne oldu? Fiil, şibi fiil. Bunlar hep ne yaptı? Maneviden çıkmış oldu. Peki. Fe'ale hâze. Bunun üzerine madem ki anladım bunu. Fiil ile mukadder olursa veya şibi fiil ile mukadder olursa amil maneviden hariç oluyor. Fiil veya şibi fiile dahil oluyor. O zaman fe'ala hâzâ bunun üzerine bu anlattığımız üzerine ma'nel kelami kelamın manası. Hangi kelamın manası? Yani velâ tetekaddemul hâlu alel âmilil ma'nevî. Hal amili manevi üzerine tekaddüm etmez demenin manası tamam. Evet şu demektir. Ennel hale la tetekaddemu alel amilil maneviyi ittifak. Tamam. Bu kelam manası budur. Ennel hale hal la tetekaddemu tekaddüm etmez. Alel amilil maneviyyi, manevi olan amil üzerine tekaddüm etmez. İttifakan. Tamam mı? Ala nezil hafız mensuptur yani. Tamam, ittifakan ne demek? Bittifakın nuhati. Anladın? Tamam. Evet. Ala nezil hafız dersin. ittifakın nuhati olur veyahut da mahzuf fiilin mef'ulü mutlak olmak üzere mensup olur. İttefakan nuhatu aleyhi ala hadil hüküm ittifakan. Anlaşıldı? İttefaka en nuhatu aleyhi ala hadil hükmi ittifakan. Evvelte mensubun binez'il hafidi bittifakın nuhati bahsedince ittifakan. Demek ki amili manevi üzerine hal tekaddüm etmez nahiv alimlerinin ittifakıyla bi hilafi zarfi. Zarf bunun hilafına. Niye? Çünkü zarf manevi amil değildir. He? Şibi fiildir o. Onun üzerine takdim eder mi etmez mi? Ha işte onda ihtilaf var. Tamam? Anlaşıldı. بخلاف الظرف. Şimdi bu بخلاف الظرف mahsul mübtedaya haber. Yani عدم تقديم الحال على هذا العالم على هذا العامل باتفاقهم nahiv ulemasının ittifakıyla manevi amil üzerine halin takdim etmemesi mültebisun بخلاف الظرف. Zarfın aksine olarak. Zarfın aksine olmakla mültebistir. Yani ne demek? Zarf olursa amil takdim eder diyen de var. Takdim etmez diyen de var. Anlaşıldı. Yani ne demek? Bi hilafi ma izâ kânel amilu fil hali. Halde amil olduğu zaman zarfen ev şibhehu. Zarf veya şibhi. Zarf, şibi amil olduğu zaman haythu la yekunu ademu takdimil hali ala zarf ev şibi ittifakan. Niye hilafınadır yani? Niçin? Amil manevinin hilafınadır. Çünkü amil manevi üzerine efendim halin takdim etmeyeceğini bütün nahivciler söylüyor. Ama bu zarf olursa hepsi söylemiyor. Bazısı diyor ki takdim edemez, bazısı takdim eder. Anladın? Haythu diyor, bak illeti koyuyor. Haythu la yekunu ademu takdimil hali aleyhi ittifakan. Tamam? İttifakı değil. Fe inne fihi fe inne fihi yani fe inne fi ademi takaddumiha aleyhi zarf üzerine halin takdim etmemesi hususunda vardır hilafen. Ne var? İhtilafen yani. Hilafen ey ihtilaf. İhtilaf vardır. Beyne sibeveyhi ve ahfeş. Sibevey ve ahfeş arasında ihtilaf. Fe sibeveyhi İmam Sibevey Fatih tefsiriye. Fe sibeveyhi binaen İmam Sibeveyhi la yücevvizuhu لا يجوزه لا يجوز تقديم الحال على عامله الظرف ظرف olan amil üzerine takdim edemeyeceğini söylüyor aslen. Ne demek? Mutlaka. Mutlaka. Yani ister zarfın üzerine olsun, ister mazruf üzerine olsun yani takdim edemez yani. Ha. Ve nasıl yapalım? Bak şöyle. Zeydün Zeyd kaimen fiddari. Kaimen fiddari. Burada kaimen zarfın üzerine takdim etmiş. Mazrufun üzerine kaimen Zeydün Zeyd fiddari. Fekilahuma gayri caizin inde sibebeyi. Tamam? Peki niye? Niçin? Nazaran ila da'fi zarfi fil ameli. Nazaran bakıştan dolayı, evet, kabulünden dolayı yani. İmam Sibevey nazar ediyor, bakıyor. Nereye bakıyor? Neye bakıyor? İla da'fi zarfi, zarfın zayıf olmasına nazarla. Nerede zayıf olması? Fil ameli, amelde. Diyor ki İmam Sibevi, لَيَنَّوْ اِنَّمَا يَعْمَلُ لِنِيَابَتِي عَنِ الْفِعْلِ. Zarf niçin amildi? Kayma. Fiilin yerine kayma oluyor. لِأَنَّ الْقَائِمَ مَقَامَ الشَّيْءٍ لَا يَكُنُ مِثْلَهُ. Onun gibi olamaz. O fiil gibi değildir. Tamam mı? Çünkü o müştak değil. İkincisi başka bir illet. Bazılarına göre de ismi fail ile mukadderdir. Değil mi? Zeydün fiddari, Zeydün hasılün fiddari demektir. İsmi fail de zaten amil olma kuvvetini nereden alıyor? İsmi fail amil olma kuvvetini fiilden alıyor. Bu zarfın amili de ismi fail. İsmi fail zaten kuvvetini nereden almış? Fiilden. O zaman zarf hepten ne oldu? Güçsüz. Ve yücevvizuhu. Onu caiz görüyor. Ve yücevvizuhu. Yani yücevvizu takdimel hali ala amilihi el-zarfi. Amili olan zarf üzerine halin takdim edebileceğini söylüyor. Kim? El-ehfeşu. Muhalifen li-sibeveyhi. Sibeveye muhalif olarak. Fakat bu mutlak olarak demiyor. Bi şartı tekaddümil mübdedeyi alel hali. Tamam. Bi şartı tekaddümil mübdedeyi. Diyor ki mübdeda tekaddüm etmesi şartıyla alel hali halifzen. Yani hal mübdedadan teahhur ederse, yani zilhali olan o mübdedadan teahhur ederse bu caiz olur. Tamam. Nahu. Zeydun Zeyd mübteda. Ne oldu halde? Hale kevnihi kaimen. Ayakta olucu oldu halde. Nerededir? Fiddari. Hasile fiddari. Fiddari evdir. Fe emma ma'a teekhuril mübtede'i anil hali. Mübtedanın halden geriye kalması durumunda ise fe inne el ahfeş. Ahfeş hinedin. O takdirde vafaka sibeveyhi. İmam sibeveye muvafakat ediyor. Nerede? Fil men'i. Men'i'de ona muvafakat ediyor. Uyuyor. Yani ne demek? Fi men'i tekaddümil hali ala amilihi el-zarfi. Anlaşıldı? İster bu zarf muakhar olsun, ister mukaddem olsun. Fark etmez. Zeydun zeyd fiddari kaimen. Tamam. Fiddari zeydun kaimen. Tamam. Anlaşıldı. Zeydün Zeyd fiddari kaimen. Burada ne yapmış? Mübtedadan sonraya kalmış zarf. Zarf mukaddem de olabilir. Fiddari Zeydün kaimen. Evet. Mübteda hale ne olacak? Mukaddem olacak yani. Zeydün Zeyd kaimen fiddar. Bunu caiz görüyor. O caiz. Bunu caiz görüyor. Neyi caiz görmüyor? Ha, eğer diyor, eğer mübteda halden sonraya kalırsa, yani hal öne geçmiş, mübteda sonraya kalırsa bu caiz değil. Yani kaimen Zeydün fiddar. Bu caiz değil. Tamam mı? Yani kaimen Zeydün fiddari caiz değildir. Kaimen fiddari Zeydün o da caiz değildir. Yani. Anlaşıldı? Ama kaimen geri kaldıktan sonra ister zarf mukaddem olsun, ister muakhar olsun, yani ister mübtedadan önce olsun, sonra olsun fark etmez. Zeydün Zeyd fiddari kaimen. Tamam. Fiddari Zeydün kaimen. Tamam. Yani hal ne olmayacak diyor? Mübtedanın üzerine geçmeyecek. Fela yecuz. Öyleyse caiz olmaz. Yani fela yecuzu takdimul hali ala zalikel amili Tamam. Yani hal müpteda üzerine tekaddüm ettiğinde artık o zarfın üzerine ne yapamaz? Hal tekaddüm edemez. Fela yecuz, caiz olmaz. Kaimen zeydün fiddari, caiz olmaz. Vela yine caiz olmaz. Kaimen fiddari, ittifakan. İttifak var burada. Kimin ittifakı var? Sibebeh de caiz değil. Sibebeh zaten mutlak olarak diyor. Caiz değil. Hal zarf üzerine tekaddüm edemez diyor. Şey ise müpteda mütekaddim olduktan sonra halden önce olursa tamam, o zaman diyor hal zarf üzerine takdim eder. Ama diyor hal kalkar da müptedanın önüne geçmesi durumunda o zaman olmaz. O zaman İmam Sibebehi gibi diyor. İttifakan diyor. Tamam, niye? لِتَقَدِّمِ الْحَالَ عَلَى عَامِلِي الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ وَيَحْتَمِلُ. Şimdi bunu nereye atfediyoruz? Bu ma'tufun ala kavlihi. Şuraya ma'tuf. اَنَّ الْحَالَ لَا يَتَقَدَّمُ. Dedik mi? Hal ne yapmaz? Amili manevi üzerine tekaddüm etmez. Evet. Tekaddüm etmez. İttifakla amil manevi üzerine tekaddüm etmez. Ama amil zarf veya şibi zarf olursa car mecrur, o zaman ihtilaf vardır. İmam Sibebeh diyor ki hal zarf olan amil üzerine tekaddüm etmez. Ekfeş ise diyor ki müpteda mütekaddim olduktan sonra hal zarf üzerine ne yapar? Tekaddüm. Fiddari mesela zeydun kaymen. Evet. Fiddari zeydun kaymen. Caiz. Evet. Zeydun önde geldikten sonra zeydun. Halden önce olduktan sonra sorun evet. Yok. İsterse zarf önce gelsin sorun yok. Sorun yok. Ve yahtemilu mümkündür en yekün olması mana. Yani mana el kelamil mezkur. Mana şöyle de olabilir. Ennel hale hal. Şimdi fe'ala hâza dedik ya, ma'nel kelami ennel hal la tetekaddemu alel amilil manevi ittifakan. Tamam. Bi hilâf-ı zarfi. Öyle yaptık. Şimdi şöyle yapıyor. En yekün olması da mümkün. Ma'nahu, ma'nel kelam. Ennel hale hal ve inkâne müşâbihen li zarfi. Her ne kadar zarfa benziyorsa da, müşabih olsa da, lima fihi, lima fil hali yani o halde bulunduğu için, min ma'na zarfiyeti, neyden bulunuyor? Min ma'na zarfi, zarfiyet manası bulunuyor. Onun için hal zarfa benziyor. Evet, hal her ne kadar kendisinde zarfiyet manası bulunduğundan dolayı zarfa benziyorsa da, illa lakin yani beynel hal ve zarfi farkun min vecin ahar. Başka bir yönden hal ile zarf arasında ne vardır? Bir fark vardır. Lakin illa ancak enne zarfe zarf yetekaddemu ala amilihi el manevi. Anlaşıldı? Zarf yetekaddemu tekaddüm eder. Geçer yani zarf. Ne üzerine geçer? Ala amilihi el ma'neviyyi. Ma'nevi amili üzerine geçer. Zarf amilin ma'nevisi üzerine geçer. Yani idâ kânel amilu fi zarfi, yani o mef'ulü fihte, yani o zarfta amil ma'neviyen müstenbatan min fahvel kelam. Kelamın fahvası anlaşılan, kelamın manasını anlaşılan amil manevi olsa yecuzu takdimu zarfi ala amilihi. Tamam. Zeydün zeyd. Dikkat et şimdi. Zeydün zeyd. Yevmel cumu'ati indeke. Zeydün zeyd. Ne zamanda? Yevmel cumu'ati. Cuma gününde nerededir? İndeke. Bu yevmel cumu'ati kimin zarfıdır? İndekenin. İndeke zarf. Zeydün zeyd indeke yevmel cumhati. Zeydün zeyd hasala indeke yevmel cumhati demek. Yevmel cumhati tekaddüm etmiş. Değil mi? Bunun takdiri kelamı nedir? Zeydün indeke yevmel cumhati. Peki bu şimdi burada ne yaptı? Zarfın üzerine tekadüm etti. Değil mi? Evet. Yani müptedadan sonra oldu. Müptedadan önce de olabilir. Nasıl? Külle yevmin hüve fî şe'nin. Külle yevmin her günde hüve fî şe'nin. Ne demek bu? Hüve fî şe'nin külle yevmin. Hüve fî şe'nin o bir durumda bir haldedir. Külle yevmin her. Anlaşıldı? Fî külle sa'atin. Her bir anda bir işi var yapıyor. Peki zarf. Gördüğün gibi külle yevmel cuma. Tekaddüm etti mi amili üzerine? Etti. E halde zarfa benzemiyor mu? Halde zarfa benziyor. E o zaman zarfta caiz olan halde de yok işte. Zarf amili manevisi üzerine tekaddüm eder ama zarfa benzeyen hal amili manevisi üzerine ne yapamaz? Tekaddüm edemez. Peki niye? Niçin zarf amil manevisi üzerine tekadüm ediyor? Litevessuihim. Nahivciler tevessü etmişlerdir. Geniş davranmışlardır. Nerede? Fil zarfi, fil zurufi yoksa da güzel. Fil zurufi zarflarda tevessü etmişlerdir. Tevessu fil zurufi malem yetevessu fi gayri. Efendim. Zarflarda daha geniş davranmışlardır. Diğerlerinde davranmadıkları şekilde zarflarda yani başkalarında caiz olmayan şeyleri zarflarda ne yapmışlar? Caiz. Görmüşler. İşte zarf amil-i manevi üzerine takdim ediyor. Ama hal amil-i manevi üzerine ne yapmıyor? Takdim. Anladın? لِتَوَسُعِهِمْ فِي الظُّرُوفِ niye li'umumi hacetil mahlukati ileyhi yani. Mahlukatın zarfa her zaman ihtiyacı vardır. Ve ademi infikakiha anhu. Bir hilafil hal. Hal böyle değil ki. Evet hal zarfa benziyor ama hal yani umuman ona ihtiyaç yok. Vel halu la tetekaddemu aleyhi yani ala amiliha el manevi. Manevi amilizine tekaddüm etmez lima arafta. Değil mi? Gerekçesini bildi. Hâzâ işte bu. Hâzâ bu. Bu dediğimiz ne? Kevnu hâzel kelâmi alel ihtimâleyni. Bu iki ihtimal üzerine kelamın olması kâinun olucudur. İzâ lem yekün olmadığı zamanda ev zarfu zarf olmadığı zamandadır. Zarf ne olmadığı zamandadır? Dâhilen fil âmilil maneviyyi. Tamam mı? Zarf, amili maneviye dahil değil. Fiil veya şibi fiile dahil olduğundadır. Ve emma izâ cealtehu. Ama sen zarfı kıldığın zaman dâhilen fil amilil maneviyyi amili maneviye dahil kıldığın zaman kemâ huve el-zâhiru min kelâmihim. Naivcilerin kelamından zahir olan normalde anlaşılan da odur. Çünkü amir burada ne oluyor? Fahvel kelamdan anlaşılan şeydir. E o zaman zarf da ne oluyor? Amir manevi zümresi oluyor. O zaman fel muradu o zaman kastedilen işte musannifin bir hilaf-ı zarfi dedi ya orada anlaşılan ne olacak? Fel muradu hüve el ihtimalü tani. İkinci ihtimal. İkinci ihtimal ne? Zarf amir manevidir. Amir manevidir ama zarf yetekaddemu alel amilil maneviyyi. Amil maneviye zarf tekaddüm eder bi hilafil hal. Hal bunun aksinedir. Ne demek? Hal amil manevi üzerine ne yapmaz? Takdim edemez. La gayrı başka bir şey değildir o zaman. Evet. Şimdi arkada dedik ki el halu la tetekaddemu alel amilil manevi. Manevi amil üzerine hal tekaddüm edemez. İlla zarf demektir. Zarf bunun aksine. Zarf Zarf amir mani üzerine yapar, takaddüm eder. Fe innehu yetekaddemuhu. O zaman burada anlaşılan ne oldu? Demek ki hal, fiil olan, şibi fiil olan amili üzerine tekaddüm eder. Ama manevi olan amili üzerine tekaddüm edemez. Zarf ise fiil olan, şibi fiil olan, manevi olan bütün amili üzerine yapar? Tekaddüm eder. Evet. Şimdi Musannif Hazretleri halin amili üzerine takdim etme meselesini bitirdi. Değil mi? Halin efendim, halin amili manevisi üzerine takaddüm edemeyeceğini beyan etti. Şimdi geçiyor. Hal zilhal üzerine takdim eder mi? Etmez mi? Bunu beyan etmeye başlıyor. Şimdi dedi ki ve la tetekaddemu alel amilil manevi. Manevi amili üzerine takaddüm etmez. Bir hilafı zarf. Zarf bunun aksinedir. Zarftan ne murad ediyoruz? Eğer ki zarftan zaten şibi fiil ve manayı fiile dahil olanı murad ettiği zaman zaten zarf böyle değil. Çünkü hal gibi değil. Ha, hal zarfa benziyor. Zarf da efendim amili manevi ile amili manevidir. Böyle kabul edersen o zaman hal manevi amil üzerine takaddüm edemez ama bir hilaf-ı zarf, zarf böyle değil, o ne yapar? Manevi amil üzerine takaddüm eder. Onu anladık. Peki zilhal üzerine takdim eder mi etmez mi? Zilhali üzerine. Şimdi bunu beyan etmek üzere Musannif diyor ki ve kemâ lâ tetekaddemul hâlu alel âmilil maneviyyin. Manevi amil üzerine hal tekaddüm edemediği gibi kezalike, kezalike tekittir yani. Neyi tekit ediyor? Kemala tekaddümü. Takdim etmez. Kezalik böylece la tetekaddemu ala zil hal. Zil hal üzerine de ne yapmaz? Efendim hal tekaddüm etmez. Ama hangi zil hal? Öyle zilhal ki el mecruri mecrur zilhal. Peki buradan ne anlaşılıyor? Ve tetekaddemul halu ala zilhali el merfu'i evil mensubi. Ama merfu ve mensup olursa onlar üzerine ne yapabilir? Hal zilhalden takdim edebilir. Sebâ'ün kâne mecrûran bil idâfeti ev bi harfil cerri. İster bu mecrurluk izafet tarikiyle olsun, isterse de bu mecrurluk neyle olsun? Harficer tarikiyle olsun. İster izafetle mecrur olsun, ister harficerle mecrur olsun. Ne yapamaz? Hal, mecrur olan zilhal üzerine takdim etmez. Tamam. Merartu. Tamam mı? Mesela sellemtü ala gulami zeydin kaimendir. Sellemtü kaimen ala gulami zeydin. Zeydin kölesine selam verdim. Zeyd ne oldu halde? Kaimen. Kaimen o zaman zeydden sonra gelecek. Ona da bu izafet. Merartu bi zeydin ve tesellemtu ala zeydin kaim. Sellemtu kaimen ala zeydin olmaz. Anlaşıldı? Eğer ki zilhal izafet... O zaman şey olur da sellemtu ala zeydin kaimen olursa tuğunun şeyi olur. Evet. Zilhal tamam. Tuğ olur o zaman da şekilde caiz olur. Ben yani. Ayakta olduğum halde. Ben ayakta olduğum halde. Tamam. Şimdi örnek verecek onlara da zaten. Anlaşıldı? Demek ki zilhal mecrur olursa ise izafetle mecrur, ise harfcele mecrur alel esah ne yapamaz? Hal zilhal mecrur üzerine takdim edemez. Şimdi bunu tafsir ediyor bize. Fe inkâne eğer olursa zülhali sahibul hali hal sahibi olursa mecruren bil izafeti izafet ile mecrur olursa ister bu izafet efendim, ister bu izafet, yani mahza izafet yani, tamam mı? İzafet. Hiç fark etmez yani. Ne olursa olsun. Şimdi lem tetekaddem el halu aleyhi ittifakan. Tamam? İzafet ile mecuzun mahza izafet. Sevan kanet el izafet mahza, ister izafet mahza olsun. İster izafet mahza olsun. İsterse de mahda olmasın yani, fark etmez. İzafet oldu mu? İzafet oldu mu? O zaman ne yapamaz? Hal mecrur olan o zilhal, izafetle mecrur olan zilhalin üzerine geçemez. Şimdi örneğin lem tetekaddem. Yani izafetin mahza olması veya mahza olmaması, yani ister lafzı iyi, ister manevi fark etme. İzafet var mı? İzafetle mecrur mu zilhal? Heh. Hal onun için ne yapamaz? Takdim edemez. Anladın? Şimdi bak. Hocam bir altta bir örnek tane vereyim sana. Vettebe'a millete İbrahim'e hanifen. Bak, millete İbrahim'e. İbrahim'e nedir orada? Muzafı ile meşruktur. Hanifen ne demek? Mâ ilen anil hale kevni İbrahim. İbrahim selam olduğu halde. Tamam mı? Evet. İbrahim olduğu halde. Mâ ilen anil edyanil batıleti ile dinil hak. Vettebi' millete İbrahim'e. Vettebi' değil mi o? Vettebi' millete İbrahim. Vettebi'a millete İbrahim hanife. Fil mazi. Tamam. Vettebi'a millete İbrahim'e hanife. Vettebi'a millete İbrahim hanife. Hanifen hal. Nereden? İbrahim'den. İbrahim ne oldu? Peki izafet böyle, bu da manevi. İzafet lafzi olsa gene aynı. Yani muzafun ileyhten hal vakı olduğu zaman o hal ne olamaz? O muzafun ileyhten geçemez. Lem tetekaddem el halu aleyh ittifakan. İttifakan ne? Yani bittifakil basriyine vel küfiyine. Küfe ve basrıların ittifakıyla. Nahbu örnek. Ca etni. Bak ca etni. Ca et geldi ni bana. Mücerreden anis siyabi, mücerreden soyulmuş olduğu halde, anis siyabi elbiselerden soyulmuş olduğu halde, daribetü Zeyd'in, Zeyd'in dövücüsü. Bak, Zeyd'in dövücüsü olan kadın, tamam mı? Zeyd elbiselerden soyulmuş olduğu halde bana geldi. Mücerreden ne yaptı? Zeyd'den hal. Mücerreden anis siyabi, Zeyd'den. Zeyd mecrurdur. Evet. Ve zalike bu. Yani ademu tekaddümil hal ala zil halil mecruri bil idafe. İzafetle mecrur olan sahibul halin üzerine halin takdim etmemesi vakı. Bu vakıdır. Tamam, vakıdır. Olucudur. Niye? Li ennel hale, çünkü hal tabi'un, tabidir. Arazdır o. O hal sahibiyle kaimdir. Peki, çok güzel. Ve fer'un lidil hali. Zilhalin de nesidir? Fer'idir. Varlıkta. Çünkü o hal, evet, yani hal arazi durumdur. Zilhal vardır. Ondan sonra o zilhale, o hal ne yapıyor? Arız oluyor, geliyor. Değil mi? Zilhal mevcuttur. Ondan sonra o hal ondan sudur eder ve o zilhalle kaim olur, yani onda bulunur hal. Önce ben varım, ondan sonra benim kaim olmamdır, kayıt olmamdır, rakip olmamdır yani. Vel mudafu, şimdi bir kural söylüyor sana, dikkat et. Vel mudafu ileyhi la yetekaddemu alel mudafi. Mudafu ileyhi, muzaf üzerine takdim edemez. E peki, muzaf ile muzaf üzerine takdim edemiyorsa, halde sahibül halin tabisi ve fer'isi ise, muzafun ile, ki burada sahibül haldir, kendisi takaddüm edemiyorsa muzafın üzerine, o muzafın ileyin tabisi ve fer'i olan hal nasıl muzaf üzerine takdim edecek? Değil mi? Öyleyse fela yetekaddemu, tekaddüm etmez. Tabi'uhu, tabi'ul mudafi ileyhi eydan. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Peki izafet de demek mecbur olsa, ister lafzi olsun, işte buradaki örnekte olduğu gibi, isterse de maneviye fark etmez. Hal, zil hal mecbur üzerine ne yapmaz? Tekrar takdim olur. Peki harfi celle mecbur olsa? Ve imkâne zülhâli mecruran bi harfi cerri fefihi. Fefihi. ففي تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف الجر حرف جر مجرور olan zil hal üzerine halin takdim etmesinde vardır. Ne vardır? Hilaf. Hilafın ihtilaf. İhtilaf vardır. بين البصريين والكوفيين. Küfe ve Basri arasında ihtilaf var. فسيبويه İmam Sibevi ve اكثر البصرية ekser Basriler. Burada atful am alel khas var değil mi? Çünkü Sibevi de Basri'dir. Ve Sibevi İmam Sibevi ve ekserul Basriye. Ve Basrilerin ekserisi ki o İmam Sibevi de Basri'dir yani onların içinde. Onun için atful ammi alel khas. Şimdi o hususiyle onu zikrediyor çünkü bu bapta o imamdır yani. Derdir İmam Sibevi onun için. يمنعون تقديمها يمنعون bunlar men ediyorlar neyi takdimeha takdim el hali aleyhi ala zil hali el mecrur bi harf bil harf el cer harf cerle mecrur olan zil hal üzerine de halin takdim etmesini men merartu bi zeydin kaimen merartu kaimen bi zeydin la yecuz indel basriye tamam. Neden? Lil illetil mezkureti. Zikredilen illetten dolayı. Yani nerede zikredilmiş? Fi ademi cevazi takdimil hali ala sahibil hali el mecruri bil idafe. İzafetle mecrur olan da niye? Tabidir dedik hal. Değil mi? Şimdi düşün ki bir Zeydin'deki Zeyd bağ üzerine takdim edebilir mi? Şöyle diyebilir misin? Zeydin bi. Diyemezsin ki. O zaman onun tabisi olan hali de diyor. Takdim edemez. Anlaşıldı? Evet. Ve huve bu görüş ve huve ve hâzer râyü yani bu görüş neydi bu görüş? Men'u takdîmil hâli alâ sahibil hâlil mecrûri bi harfil cerri. Harfi cerle mecrûr olan zil halin üzerine de halin takdim etmeme görüşü el muhtaru indel musannifi musannif katında da efendim muracah ve muhtar olan görüş derdilen. Felihad işte bundan dolayı yani likevnihi huvel muhtar bu görüş muhtar olduğu için alel esah alel esah dedi. Tamam. En sahih görüşe göre neyle mecrur olursa olsun zil hal mecrur oldu mu o zil halin üzerine hal takaddüm edemez. Tamam. Alel esahi alel esahi de ala nereye mütaliktir? Yani velâ tetekaddemul hal عَلَى الْأَصَحَّ وَنُقْلَ عَنْ بَعْضِهِمْ وَنُقْلَ نَقْلُ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ النُّحَاتِ وَهُمْ الْكُوفِيُّونَ bunlar küfilerdir. Daha kimdir? وَبَعْضُ الْبَصْرِيِّ Basrilerin de bir kısmıdır yani. Tamam. Bunlardan da nakledilmiş. Ne nakledilmiştir? El-Cevaze. Cevaz nakledilmiştir. El-Cevaze eliflemle muarraf olmuş. Mudafın ile hasf edilmiş değil mi? El-Cevaze ne demek? Cevaze takdimil hali ala sahibiha el mecruri El-Cevazu diyeyim nukiden için naib-i faili El-Cevazu merfu naib-i faili ve nukile nakle olundu an bağdayım an bağdın nuhati naibcilerin bir kısmı nakledilmiş kimdir o naibciler? Küfiler ve bazı basriler ne nakledildi? El-Cevazu merfu naib-i faili El-Cevazu caiz olması el cevazu yani cevazu takdimil hali ala sahibil hali el mecruri bi harfil cer harfi cerle mecrur olan zil hal üzerine halin takdiminin caiz olduğu nuhatın bir kısmından nakledildi. Peki nereden çıkarttılar bunu? Delil var mı? İstidlalen bi kavlihi teala. Cenab-ı Allah'ın şu kavliyle istidlal ederek. Tamam. Cenab-ı Allah'ın şu kavliyle istidlal ediyorlar, delil getiriyorlar. Ve ma erselnake illa kaffeten linnasi. Bak. İlla kaffeten linnasi. Yani ve ma erselna. Biz seni elçi olarak ve ma erselna, biz göndermedik ki seni ya Muhammed. Li şeyin minel eşya. Hiçbir şey için biz seni göndermedik. İlla erselnake. Ancak biz seni gönderdik. Linnasi, insanlara gönderdik. O insanlar ne oldu halde? Hale kevnihim. Müctemi'ine fi kavmike. Senin kavmin içinde toplanmış olduğu halde bütün insanlara seni ne yaptık? Gönderdik. Rasulen. Murselen ileyhim yani. Ha. Murselen ileyhim. Onlara Resul olarak seni gönderdik ama nasıl bir Resul? Gayrı mahsusine. Yani onlar, o senin kavmin hususi değildir o konuda. Onlar hususiyle onlara gönderilmiş değilse. Diğer nebiler gibi. Onlar çünkü kendi nebilerine gönderilmiş. Ve ente lestek ederek. Sen böyle değilsin. Sen böyle değilsin. Sen bütün insanlığa gönderilmişsin. E şimdi burada bakıyorsun bak. Kâfeten haldır. Nereden hal? Linnâsiden. E linnâsi harfi cerle mecrur. Değil mi? Mecrur olan zilhal üzerine kâfeten takdim etti mi? Etti. İşte bazı küferiler ile bazı basarlar diyor ki zilhal harfi cerle mecrur olursa hal ne yapar? Bu ayette olduğu gibi mecrur zilhal üzerine takdim eder. Takdim eder. Anlaşıldı. Bununla istidlal etmişler. Ve leallel farka. Belki fark, umulur ki fark. Beyne harfil cerri ve izafeti. İzafet ile harfi cerrin arasındaki fark. Şimdi küfiler ve bazı basralılar dediler ki caze takdimul hali ala sahibiha el mecruri bi harfil cerri. Harfi cer ile mecrur olan zilhal üzerine halin takdimi caizdir. Ama velem mücevviz, bak velem mücevviz, cevaz vermemiş ehadun minel ferikayni, yani minel küfiyyin ve minel basriyyin. Ehadun, hiçbir kimse cevaz vermemiş ki. Neye cevaz vermedi? Takdimel hali alel mecruri bil idafe. İzafet-i mecruri olana cevaz vermemiş. Belittefeku yani. İttifak ettiler. Ala ademi takdimin hali ala sahibiha el mecrur bil idafe. He? Peki niyedir? Diyor ki izafet ile cer harfi arasındaki fark şu olabilir. Ne olabilir? Enne harfel cerri harfi cer muaddin. İsmi fail. Adda yuaddi taadiyeten fehu muaddin. Müteaddi kılıcıdır. Lil fiil. Lil fiil. Fiilin müteaddi kılıcıdır. Fiil müteaddi yapıyor. Harfi cer. Anladın? Yani yec'alu kılıyor el fi'le lazime müteaddiyen ilel mef'ulü bihi. Mef'ulü bihi müteaddi kılıyor. Kel hemzeti ve tad'ifi. Haraca, ehraca. Harace, harrace. Hemze geldi, şedde geldi, müteaddi oluyor. E harace bi, harace bi, ehrace. Zehebe bi, ezhebe. Değil mi? Harcar da ne yapıyor? Lazım fiili müteaddi kılıyor. Nasıl ki fiilin evveline hemze, ortasına şedde getirdin mi, yekûn-ü zâlikel-ü müteaddiyen? Evet, müteaddi oluyor. E lazım fiil, lazım fiil, ahirine harf-i cer getirildiği zaman o da ne oluyor? Lazım fiili müteaddi yapıyor. O zaman sanki o harf-i cerle beraber fiil tek bir şeydir. E fiil üzerine de halin takdimi caiz değil mi? Öyle değil mi? Evet. Bak şimdi darabtu, darabtu zeyden kaimen. Kaimen darabtu zeyden. Kaimen darabtu. Olmaz mı? Olur. Caiz. Darabtu kaimen zeyden. Olur. Fiiline takdimi caiz. Zilhal üzerine de takdimi caiz. Amil fiil olursa. Değil mi? O zaman o diyor harfi cerle beraber o fiil ne oldu sanki? Tek bir fiil. Feke ennehu sanki o harfi cer min temamil fi'li ve ba'di hurufihi. Nasıl ki hemze şedde lazım fiilin müteadikle hemze şedde fiilin harfi olmadı mı? Harfi cer de diyor o fiilin tamamından oldu. Fiilin üzerine takdimi de nedir? Caizdir. Zilhal üzerine de takdimi ne olur o zaman? Caiz olur. Anlaşıldı. Feyda kulte sen dediğin zaman da evet. Zehebet. Zehebet. Rakibeten. Zehebtü. Affet. Zehebtü. Rakibeten. Bir hindin dediğin zaman bak. Zehebtü. Zehebtü. Rakibeten bir hindin. Hindi rakibe olduğu halde götürdüm. Bak zehebtü. Rakibeten bir hindin dediğin zaman da yani bi takdimil hali ala zil hal el mecrur bil harfi. Harf ile mecrur olan zil halin üzerine hali takdim ederek zehebtü rakibeten bihindinde fekenneke sanki sen kulte demiş oluyorsun ezhebtü rakibeten hinden ezhebtü götürdüm rakibeten hinden demiş oluyorsun. Bu caiz değil mi? Caiz. Bu caizse diyor zehebtü rakibeten bihindinde ne olur? Caiz olur. Anlaşıldı mı? Peki o zaman fel mecruru İza kânel emr fel mecrur öyleyse harfi cer ile mecrur fel mecrur mecrur o zilhal bi harfil cerri ve in kâne mecruran bi hasebil zahir zahirde mecrur olsa bile illa ennehu bi hasebil hakikati hakikatte leyse mecruran mecrur değil bilakis nedir bel mensub mensuptur evvel halu تَتَقَدَّمُ عَلَى ذِي الْحَالِ الْمَنْسُوبِ Mensup olan zilhal üzerine de ne yapar? Hal tekaddüm eder. Darabdu, kaymen, zeydan. O kadar. Fekederlik abi. Anlaşıldı. Tamam. Yani böyle bir fark görülebilir yani. İzafetle, mecrurla, harbicerle, mecrur arasında böyle bir fark görülür. Şimdi tabi zilhal mecrur. İster harfi cerle mecrur olsun, ister izafetle mecrur olsun, takaddüm edemez. İzafetle mecrur üzerine müttefeku aleyhtir. Ama harfi cerle mecrur olduğunda küfilerle bazı basırlar caizdir diyor. Ekser basırlar caiz değil diyor. Caiz diyenler bir delil gösterdiler. Dediler ki bak ve ma ersennake illa kâffeten linnâsi. Kâffeten linnâsi üzerine takdim et. Buna ne diyeceksiniz? Evet. Şimdi bu istidlali ortadan kaldırmak isteyecek tabii. Değil mi? Ekser basfiyle. Kendi de şeyi istedi herhalde. Bunu beğendi. Yani. Ona meyletti. Hani ve, esraf dedi ya. Şey mi? Kafiye tabii. Kafiye. Dolayısıyla bu ayetin istidlaline ne yapılması lazım? Cevap verilmesi evet. Lazım. Ve acaba bağlı mı? Şimdi bağlı yani bu kim? Bağlı mı? Hatta Murat Hindi ve Zeccaç. İmam Hindi ve İmam Zeccan cevap vermişler. An hadil istidlal. Yani küfilerin ala takdimil hali ala zil halil mecruri bi hadil ayeti. Bu ayette mecrur olan linnasi üzerine kaffeten halinin takdim etmesi ve bundan yola çıkarak da mecrur harfi cerle mecrur olursa o zaman hal o harfi cerle mecrur olan sahibul hale takdim eder hükmüne varmaları. Bu istidlal. Bu istidlale cevap verdi İmam Zeccaç. Ne dediler? ne yaptılar, nasıl cevap verdiler? Bica'li kâfe. Kâfe lafzını kılmakla. Dediler ki kâfe, ya kâfeten sıcak kim dedi ki o? Linnâsideki ennâsi haldir. Nedir? Hâlen minel kâfi. Onu kaftan hal yapacağız dedi. Ve mâ erselnâke kâfeten linnâs. Yani fiile muttası olan kaf var ya, o mef'ulü bihin heyetini beyan ediyor. O kafın heyetini beyan ediyor. Resulullah'ın yani. O zaman ta nedir? Ve ta ise o kaffetendeki ta lil mübalağati mübalağa için. Tamam mı? Evet. O zaman ver bakalım mana. Ne diyor yani? Mübalağa içindir. Şöyle yapıyor. Yani tenis için değildir. Allame gibi. Allametündeki ta gibi. Halle zilal arasında şey olacak. Mana nasıl oldu o zaman? Ve ma ersennake ya Muhammedu. Ey Muhammed, biz seni göndermedik. Mülabisen bir şeyin minel eşya. İlla hale kevnike, hale kevnike sen olduğun halde mani'an. Kaf men edici. Hale kevnike mani'an linnâsi. İnsanların men edici olduğun halde biz seni peygamber olarak gönderdik. Ve zâciran lehum. Onların zecredici olduğun halde seni peygamber olarak gönderdik. İnsanları neyden zecredeceksin? Ani şirki şirkten vel maasi. Daha ne olduğun halde? Mücidden fihi. Ve hâthen. İnsanları hayra yönlendirici, teşvik edici, ala talebi sevabi, sevabı talep etmeye onları teşvik edici olarak. Keffeden aldı bunu o zaman, keffeden alıkoyan. Evet, seni alıkoyan ve aynı hâthen yani, teşvik eden. Ala talebi sevabi ve ma aleyke illel belah. Senin üzerine ancak tebliğ var. Böyle dediler. Tamam, sen kafsın yani, kaf. Mani'sin ve hâth, teşvikçisin sen. Seni bütün insanları şirkten alıkoyar olduğun halde, alıkoyma görevin ve insanları hayra teşvik etme görevin olduğu halde bütün insanlara gönderdik. İnsanlara öyle göndermişiz seni yani. Kâfeden ne yaptı? O ta dedi mübalağattır yani. Anladın? Keffe yekuffu keffen kaf. Mâ-i kâfe var ya, men edici muhaddici. Kaf. Kaf. Keffe, yeküffü keffen, fe kâffun, sonra ta gelmiş mübalağa için. Mübalağa ile men edici ve mübalağa ile insanları teşvik edici olduğun halde seni ne yaptık, gönderdik. Anlaşıldı. Evet. Ve ma ersennâke illâ kâffeten. Yani ve ma ersennâke seni göndermedik. Sen ne oldun? Mülâbisen. Beraber ol, bir şeyin minel. Hiçbir şeyle beraber olarak seni göndermedik. İlla mani'an ve zâciran linnâsi ani şirki ve hâthen lehum alâ talebi sevâbi. Böyle mana verdiler. Ve ecâbe. Cevap verdi bâduhum. Bir kısmı da ki keşşaf sahibi. Nasıl cevap verdi? Bi ce'liha. Bu kâfeteni kılmakla. Dedi ki ya siz bunun ne hali? Bu hal değildir. Ne? Bu mef'ul-i mutlak. Kâfeten mef'ul-u mutlaktır. Tamam mı? Bica'liha, bica'li kâfe. Kâfeyi kılmakla cevap veriyor. Ne kılmakla? Sıfeten li mazdarin mahzufin. Mahzuf mazdarın ne sıfatıdır dedi. O zaman fe'hînedî yekûnü kâfe mensûben alel mazdariye. Değil mi? Mazdariyet üzerine yani. Mef'ul-u mutlak olmadığı mensûben. La alel hâliyeti. Fe'yekûnü el mazdari tekit. Mana nedir o zaman? Şöyle. Vel ma'na ma'na şudur. Ve mâ ersennâke ya Muhammedu. Ey Muhammed, biz seni göndermedik illa kâfeten, illa risaleten kâfeten mani'aten linnâsi ani şirki vel ma'asi ve hâseten lehum alâ talebi sevâbi. Evet da böyle mana verebilirsin. Kâfeteni şeyden alırsan, kâfeden. Evet da âmmeten şâmileten lehum. Umum bir risaletle seni gel. Risaleten, ammeten, şamileten lehu. Bütün insanlığı kapsayan, hepsine şamil olan bir risaletle seneye göndermekle gönderdik. Ne oldu kıyafeten? Meful-i mutla. Hal değil ki diyor, sen diyorsun ki efendim mecruz-i ilhal üzerine takdim etmişse de bu hal değil. Meful-i mutlaktır. Ve ecabe bâduhum, efendim bazıları da cevap verdiğine bica'liha sıfat değil diyor bu. Kâfetene sana kim dedi mahsuf meful-i mutlak sıfatı? Bizatihi kendisi zaten meful-i mutlaktı. Öyle böyle mastar verdi ama var tabi akıbe, kâdibe. Değil mi? Ya vaka'atil vaka, leyseli vaka'atil, kâdibe, kedibe. Mastar. Kumtu kaime, ey kıyame. Tamam. Nasıl cevap verdi? Bi ce'liha, kâfe kelimesini kılıyor. Mastara, yani ala vezni ismi fail, fail vezni. Kel kâdibeti vel afiyeti vel akıbe. Tamam mı? Bunlar gibi. O zaman kâfeten ne oldu? Feyekûn-i kâfe, kâfe oldu. Mensûben alâ ennehu mef'ûlün. Evet. Mef'ûlün. Efendim. Mef'ûlü. Mutlak. Kendisi mastardır. Mastar olursa, şimdi mastar olursa mef'ûlü leh de olabilir yani. Bakalım o şartı ne diyecek. Feyekûn kâfe mensûb alâ ennehu mef'ûlü leh. Mef'ûlü leh olarak mensup olur. Mastar oluyor ya. Kumtu iclalen leke. Kâffeten. Kâffeten. Men etmek için gönderdi kendisini. Men edesin diyor. Peki vel mana? Mana nedir? Ve mâ erselnâke ya Muhammedu. Ey Muhammed, seni Resul olarak göndermedik. İlli şey. Hiçbir şey için göndermedik. İlla liteküffe. İlla liteküffe. Men edesin ennâse insanları. Ve tehusse. Ve teşvik edesin diye hüm onları. Onları teşvik edesin ve onları ne yapasın? Şirkten, batıl şeylerden men edesin diye vel küllü. Cami Hazretleri diyor ki vel küllü. Bunların hepsi, bu üç cevabın her biri tekellüfün ve taassüf. Bunlar zorlamadır. Efendim zorlama. Yani bunlar tekellüftür. Bunlar hiçbir delil yok. Efendim güçlü deliller değildir. Görülen o ki hal olması daha uygundur kâfetenin. Kâfetende hal olduğu zaman harf-i celle mecrur olan zilhal üzerine takaddüm etmiş. Adamların istidlali de yerindedir yani. Cami Hazretleri oraya meylediyor. Yani bunu demek. Anlaşıldı? Hı hı. Uzatmaya gerek yok.